Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki. Jerzy Kordowicz. Słuchacze w miarę regularnie śledzący oferowane w tym cyklu El Muzyczne nowości w połowie ubiegłego roku mogli docenić trójkowy debiut Droma 66. Jeżeli jeszcze nie było im dane poznać premierowego nagrania z albumu Graviter, mają ku temu okazję właśnie teraz. I'm Inspector Gable of the police department, and this is Inspector Harris. Why, Bobby, you little thing? Huh? What's that mean, Edna? I'll show you what it means, you little brat. Thank you. spells Edna's last name? I don't know. Take it down, though, will you? I don't know. Drom 66. Syntezatory, elektroniczna perkusja, sample dźwiękowe, głosy oraz Marcus Mars, gitara. Tytuł utworu Orbiter. Za chwilę po raz pierwszy w studiu El Muzyki inny utwór Romana Fleszara, Limbus. Do kompozytora dołączy wokalistka Trina, której wokalnych partii w utworach Droma 66 słuchaliśmy w kwietniu, 10 miesięcy po pamiętnym ubiegłorocznym trójkowym debiucie artysty. Ciekaw jestem Państwa opinii. Limbus to także nie tylko syntezatory, efekty i głosy wkomponowane w El Muzykę. Active Activate dance mode countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Reverse the race. Get on the dance floor. Thank you. chi sia né da dove venga quel luogo, il tuo lato migliore è quello su cui ti siedi. Ti rivelo una vera sciocchezza. Limbus z płyty Graviter i autor, wykonawca Drom 66. Arcyciekawa muzyka Starnowa. Jej kompozytor Drom, czyli Roman Fleszar, jest przede wszystkim artystą malarzem, którego obrazy były wielokrotnie eksponowane w kraju i za granicą. Jego prace, a także realizacje sakralne znane są m.in. w Stanach Zjednoczonych oraz w Chinach. Warto przypomnieć, iż do słuchania zawartości albumu Graviter sugestywnie namawia Jan Kanty Pawluśkiewicz. Zresztą co do artystycznych i brzmieniowych walorów muzyki, przez lata przekonały się rzesze melomanów całego świata. Za chwilę twórca o oryginalnym i zaciekawiającym pseudonimie Nostradamus. Bernd Augustiński występował również jako N. Tonal, Geist, The Ape oraz Young Rebels. Debiutował w 1994 roku płytą Non Omnis Moriar. Dziś Nostradamusa posłuchamy w nagraniach późniejszych. Utwór może nie najciekawszy, z nużącą wibracją, ale o chwytliwym tytule The Whisper of an Angel. Nie bardzo wiadomo, czy głosowe sample faktycznie można potraktować jako szept anioła. across an ocean. In a storm of dreams. In the darkness of destiny. God's children only wishing. To be inside the soul they love, or to be so far away, nothing changes if you hear. The whisper of an angel, an arrow piercing heaven's heart. To walk upon still water and know there is life in this world. I die every day, every breath you breathe. słuchamy Nostradamusa, artysta okazuje się być coraz bardziej akceptowalny, zwłaszcza wtedy, gdy jego syntezatory podejmują klasyczne motywy. Ale silne wrażenia dźwiękowe pochodzą także z innych źródeł. Sunset wings and echoes in the stars. doors of longing eyes and wonder who we are. wysłany dziś w tym cyklu z mroków zapomnienia, Nostradamus, ze swoją twórczością kojarzony jest z gronem studyjnych artystów i zespołów takich jak Enigma, Gregorian, Deep Forest, bądź z płytowymi składankami o nazwie Mystera, znanymi z wyborów onirycznych nagrań. I jeszcze dwa utwory współczesnego Nostradamusa z płyty Burza sennych marzeń, A Storm of Dreams. In principio aerial verbum. Na początku było słowo, a po tym nagraniu radiowy miks kompozycji tytułowej albumu. Nie tylko syntezatory i Nostradamus przez 6 minut. In principio erat verbum. In principio erat verbum. Et verbum erat apodem. Et verbum erat apodem. Et Deus erat verbum. Et Deus erat verbum. Justice. A coward becomes a warrior. efektownymi dodatkami wystąpił Nostradamus. W studiu El Muzyki zupełnie niedawno sięgnąłem po utwory Mobiego, starsze nagrania. Amerykański artysta aktualnie kręci dokumentalne filmy o znanych solistach i zespołach. Sam także stał się bohaterem filmu o nim samym. Mimo upływu prawie ćwierćwiecza, fanów ciągle ekscytuje jego pierwszy platynowy przebój, nazwany Naturalny Blues. Wydane na słynnej płycie Mobiego, Play, to wokalne nagranie okupowało znaczące miejsca na listach przebojów w Nowej Zelandii, Francji i Zjednoczonym Królestwie. wespół z innymi, tym razem instrumentalnymi, krótkimi utworami. Te ostatnie przypominam dziś Państwu w nostalgiczno-ambientalnym zestawie, mającym wypełnić czas do końca audycji. Tytuły: Seven, Inside, Go oraz Hymn. Realizacja Mobi. Dziękuję i do usłyszenia.